สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่457เรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะนำพี่น้องได้เข้ามาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นต้องเป็นการอัศจรรย์เสมอไปใช่หรือไม่บางคนอาจจะแปลกใจกับคำถามนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าของประทานแห่งพระคุณหรือของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนี้เกี่ยวโยงกับการอัศจรรย์แต่ก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์เรื่องนี้ครับเพราะว่ามีบางคนอาจจะยึดแล้วก็มีความเชื่อว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณหรือของประทานแห่งพระคุณนั้นคล้ายคลึงกับการอัศจรรย์บ้างไม่มากก็น้อยหรือบางคนอาจจะเหมาไปว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นจะต้องเป็นการอัศจรรย์เสมอคำตอบในเรื่องนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการย้ำว่าของประทานมีบางอย่างนะครับห่างไกลจากการอัศจรรย์มากจากเมื่อวานนี้เราได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งครับก็คือว่าของประทานในพระคัมภีร์นั้นมี20อย่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างครับที่เป็นของประทานเกี่ยวกับเรื่องของการอัศจรรย์เหนือธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นยังมีของประทานนอกเหนือจาก20อย่างนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างแล้วก็คือว่าบางคนอาจจะมีของประทานเรื่องของการแต่งกลอนแต่งเพลงนะครับเพลงฮิมนะครับหรือการแต่งกลอนบางอย่างหรือมีของประทานเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องไอทีต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นของประทานได้เพราะฉะนั้นของประทานนั้นมีทั้งการอัศจรรย์และมีทั้งอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีสองอย่างก็คืออยู่เหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติซึ่งอะไรที่เป็นเรื่องของภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็จะคล้ายๆกับความสามารถหรือพรสวรรค์นะครับของคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนบางครั้งอาจจะเห็นเป็นเรื่องของธรรมดาหรือจำเจไม่มีอะไรโออาน่าตื่นเต้นตื่นใจนะครับยกอย่างเช่นของประทานด้านการสอนการหนุนใจบางคนมีของประทานเรื่องของการถวายทรัพย์บริจาคเงินหรือบางคนอาจจะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองฮะทำให้เราก็ต้องยอมรับว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือ 1. การอัศจรรย์นะครับ 2. ไม่อัศจรรย์ครับแต่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติของประทานเช่นการประกอบด้วยความรู้นะครับหรือการมีความเชื่อนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมการอัศจรรย์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่เนื้อหาสาระของความเชื่อตรงนั้นนะครับการตีความตามปกติก็คือความรู้หมายถึงสติปัญญานะครับอาจจะครอบคลุมถึงความรู้พิเศษนะอาจจะมีการรู้ล่วงหน้าหรืออาจจะมีการอย่างรู้บางสิ่งบางอย่างพิเศษมากกว่าคนอื่นอันนั้นก็จะเป็นของประทานที่เกี่ยวข้องกับอัศจรรย์แหละครับหรือความเชื่อก็เหมือนกันครับความเชื่อปกติกับความเชื่อพิเศษในระดับนึงซึ่งเหนือกว่าคนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าในของประทานอย่างเดียวกันนั้นก็อาจจะมีทั้งสองอย่างก็คือมีของประทานที่อยู่ใต้กฎธรรมชาติและอยู่เหนือกฎแทบในของประทานเดียวกันนะครับตัวอย่างครับเช่นการปฏิบัติทั้งอัครทูตเปาโลอัครทูตเปโตรนะครับก็ถือว่าเป็นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูนะครับในรากศัพท์คำว่าการปฏิบัตินั้นก็คือเป็นคำกริยาเนี่ยไดอาโคเนียนะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงงานที่เป็นสีบานงานที่เป็นผู้รับใช้คนเล็บชะรับคนรับใช้หรือตำแหน่งมัคคายกในโบสถ์ก็คือไดอาโคนอสหรือไดอาโคเนียนั่นเองนะครับคนที่เป็นไดอาโคเนียนะครับก็คือสีบานมัคคายกนะครับหรือผู้รับใช้ที่อยู่ในคริสตจักรคือคนที่คอยรับใช้ขณะรับประทานอาหารครับก็คือเหมือนบอยครับเหมือนเด็กเดินโต๊ะนะครับคำนี้เมื่อกล่าวถึงในบ้านเรือนนะครับก็คือคนที่ดูแลงานบ้านงานเรือนเช่นมาธาต้องดูแลงานบ้านงานเรือนเพราะฉะนั้นมาธาก็ใช้คำว่าไดโคนอสได้อัครทูตเปาโลนะครับได้เขียนใน1โครินธ์ที่12ข้อ18นะพูดถึงของประทานแห่งพระคุณ2อย่างกันก็คือผู้อุปการะนะครับและผู้ครอบครองผู้อุปการะนั้นมีความหมายว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับผู้ครอบครองก็มีความหมายว่าเป็นคนที่ดูแลนะครับหรือคนถือหางเชื้อคนนำร่องหรือกัปตันเรือ นะครับภาษากรีกของคำว่าผู้ที่ดูแลนั้นก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้บริหารครับหรือผู้จัดการนะครับ administrator นะครับอันนี้คือคนที่ดูแลหรือนำหรือปกครองคนอื่นตรงนี้ครับบางคนก็ถือว่าต้องเกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์บางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเกี่ยวอันนี้แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่การตีความหมายของแต่ละคนยังไงก็ตามครับอะไรที่เป็นของประทานเกี่ยวกับการอัศจรรย์เช่นการกระทำการอัศจรรย์หรือผู้ทำการอัศจรรย์นะครับก็จะมีเรื่องของการพูดภาษาแปลกนะครับจะต้องมีการแปลของประทานในการรักษาโรคก็จะมีการยืนยันการหายนะครับของประทานของการเผยพระชนะนะครับก็ต้องมีการยืนยันตามพระคัมภีร์และก็ความถูกต้องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือความเข้าใจที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้มีหลักคำสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอัศจรรย์ซึ่งจะทำให้เกิดความกระจ่างในการพิจารณาและตอบคำถามนะครับแต่พี่น้องครับคริสเตียนผู้ยึดถือพระคัมภีร์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะบอกว่าการอัศจรรย์ไม่เกิดแล้วนะในขณะเดียวกันคริสเตียนที่ยึดถือพระคัมภีร์ก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าการอัศจรรย์นั้นได้เกิดตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่มีวัตถุประสงค์นะครับนั่นเป็นการตกขอบทั้งสองขั้วอะไรทุกอย่างก็เหมาเป็นการอัศจรรย์นะครับหรือการรักษาโรคทุกอย่างทุกชนิดนะครับที่เราเห็นเกิดขึ้นนะมาจากพระเจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปพี่น้องครับผมเคยสรุปแล้วนะครับอาจจะมาจากมารซาตานก็ได้นะครับอาจจะมาจากคนธรรมดาคิดไปเองก็ได้มโนเอาเองครับหรือในกรณีสุดท้ายก็คือมาจากพระเจ้ามาจากพระคุณของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีหลักในการยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรพี่น้องจะต้องใช้วิจารณญาณพี่น้องจะต้องใช้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะดูเรื่องต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับความคิดที่เกินเลยนะครับหรือตกขอบนี้ต้องระวังเราจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการดูนะครับในการตัดสินใจที่จะเลือกรับหรือไม่รับเราจะต้องมีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์พิเศษที่เหนือธรรมดาผิดปกตินะครับหรืออาจจะเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยตำแหน่งให้เรารู้จักการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดครับแต่ว่าต้องมีวัตถุประสงค์ก็คือนำคนรับเชื่อหรือขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับความคิดที่ว่าการอัศจรรย์นั้นหยุดแล้วก็เป็นความคิดตกขอบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเพราะคนเหล่านี้นั้นมักจะเป็นรากฐานของคนที่ไม่เชื่อการอัศจรรย์และเชื่อว่าไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องครับในขณะที่เรายืนอยู่ในจุดของพระคัมภีร์ที่ถูกต้องนั้นเราควรจะต้องมีจิตวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นของประทานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณครับเราต้องรู้ว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะของการเหนือธรรมชาติที่เราเรียกว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของเทียมอะไรเป็นของปลอมอะไรเป็นของคนทำขึ้นมานะครับเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีของประทานเรื่องของการแยกแยะครับเป็นของประทานเรียกว่าเป็นของประทานที่สังเกตวิญญาณนะครับสังเกตว่าอะไรมาจากไหนครับอะไรมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรมาจากพระเจ้าอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือของประทานเรื่องของการสังเกตวิญญาณซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับพระเจ้าประทานให้ทุกคริสตจักรจะมีของประทานนะครับของประทานนี้คือของประทานที่จะแยกแยะครับแยกแยะคำสอนที่ถูกออกจากคำสอนที่ผิดแยกแยะคำสอนที่เพี้ยนนะครับออกจากคำสอนที่ตรงตามพระเจ้าของพระเจ้านะครับคนต่างๆครับก็ไปรับจากสิ่งต่างจากข้างนอกนะครับทั้งโลกบ้างนะครับนอกคริสตจักรบ้างหรือคริสตจักรอื่นๆบางคริสตจักรนะครับที่อาจจะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับพระคัมภีร์ตรงจุดนี้แหละครับพระเจ้าต้องการและพระเจ้าประทานผู้ที่มีของประทานในเรื่องของการสังเกตวิญญาณหรือมีจิตวินิจฉัยเพื่อที่ให้ชี้แจงของพระเจ้านั้นได้หลุดออกจากคำสอนเทียมเท็จคำสอนผิดคำสอนเพี้ยนนะครับหรืออะ ะไรที่เป็นมลทินที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกแกะของพระเจ้าในคริสตจักรนั่นเองขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับให้คริสตจักรของทุกท่านนั้นจะปราศจากคำสอนเทียมเท็จคำสอนผิดเพี้ยนและคำสอนที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่ของพระเจ้าอาเมน